الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جي درس راغي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درس كينا من درس توكي تجنا عدد خراب نشي. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فروندا فليغيرن خلق الله باندې باس وشو چې دا الله په خلقت کې تبدیلی مراولا. الله رب العزت په څنګه شکل صورت کې پیدا کړی هغې کې تغییر مراولا. دغه شانتی سور روم آیت نمبر 30 کې هم اللہ رب العزت ذکر کئی تھی فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. داد اللہ تعالی مضبوط دین دے بدین کی تبدیلی مراولا. وس بیا اگر شیطان سلور وعدی کڑی وی اول دا ولو ذلنهم ویزب تاسو خامها خطاکوما. دویم نمبر دا ولو منی انهم زب تاسو تا غر غر امیدون دراتوما. سڑی ازوانی بڑا توب تا غر تیم پاتی دے بیب آخر کی قرآن شروع کی. دریم نمبر دا ولا آمرنهم فلیبتکن آذان الانعام چی زب خاما خدیو تا امر کوما وسوسی بورا چوما چی دا سارو غوگونش لوئی دا ما شمانو غوگونو کی سوری کوئی والی و تا ورا چوئی جنکی تی جوڑوئی. سلورم نمبر ولا آمرنهم فلیغیرن خلق اللہ. حکم بدیو تا کوما چی دا اللہ تعالی پا خلقت کی تبدیلی راولئی. وسهم بیا ذکر کئی یعیدوهم ویمنیهم وعدیک وید دیو سرام ویمنیهم اورزوگانی وراچوئی دیوتا غرغت امیدون وطا وراچوئی وما یعیدوهم الشیطان الا غرورا. ندوالا دشیطان مگر ددوکی شیطان با همیشه دا فراتا تا دا دوکی والا وعد در آچائی. سور ابراهیم آیت نمبر 22 کی بیر عدید تفصیل دیلتی. آلتی شیطان با اعلان کئی خلق تا بیان با کئی وقال الشیطان لما قضی الامر کل قیامت رزول گی. شیطان با دور پا منبر باندناسی خطاب با خلقو تا کئی وی با شیطان کلچی پیسلوشی ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ تعالی چستاسو سرکم وعد کری و اغبیل کل رشتنی و ووعدتو کم فخلبتو کم ما چستاسو سرکم وعد کری دا نو اغم آما تکڑا اغولی اغوی مانا بی مسرخی کم و مانتم بی مسرخی نزستاسو مدد کولیشم نخفل زان دورنا اخلاس ولیشما. آغا وقت کی باغ اخفل سچا و حق وینا کئی. دلتا اللہ رب العزت موتا تا بیان کری دا شیطان دا دوکی والا وعدی کئی آغی وعدا باندی چر تا دوکا نشی. اللہ برمی اولائی کم اواهم جہنم دغ کسان دغ فلیتان لا دیوزے جہنم دے سوکی د شیطان مرگری ولا یجدون عنها محیصا بیا بن امید د دغنا سخلاسے خلاصی کی بد دغ اور نہ نہ خلاصے دل بور نہ نہ زکر شیطان خبر اور دلی دا شرکیات کی آرام وہ وز بشارت ذکر کئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چی من روڑے دے عمل کیف طریقہ دا پیغمبر باندی یا دا سی من وکا والذین آمنوا آکسان چی من روڑے دے یعنی آکسان چی منی احکامات دا سورت النساء دا مخی جی کما بیان شو وعملوا الصالحات او عمل کئی عمل او کو پدی نیکو احکاماتو باندی چی کمد اللہ دا طرف نا بیان شو اللہ فرمائی سنو دخلو هم زردش دیو بمونگا داخل کو جنات تجری من تحت هل انہار دا سی او زیتا دا سی باغونو تا چی بہیگی با لاندی دا غینا نهرونا خالدین فیها ہمیشہ دا فربئی دیو پدائی کی ابدا ہمیشہ تل تل تل آرا و تلبتی چرتم نئی وعد اللہ حقا وعد دا اللہ تلا اغرشتو ندا فاغی کی صدر و جنتیا نشت دے چکم دا دو کی ودا وعد دا نوغد شیطان دا ومن اصدق من الله قيلا سوک دے ڈیر رشتنے دا اللہ تعالیٰ نا فوادا کی اللہ تعالیٰ پشانتی رشتنے ہی سوکم نشت دے نو دا اللہ تعالیٰ حق و سچ وعد دا فغیبان دیا مل جوشا طلب اللہ جنتو ندر کی لئیسا بی امانیکم لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ تدی زینا رد پا یہودو باندی کئی چی یہودو بوائل چی نحنو ابناء اللہ واحباؤ منگد اللہ زامنیو او منگد اللہ تعالی دیر خوخیو بل جے کی وئی وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا ويهجر با جنة نداخله مگر نصارا أو يهوديان بل ذكر كي لم تمسنا النار إلا أياما معدودات ويمنبا ور نمس کئی مگر غصو رجی دشمیر دا جنت دیکھا داران زانی صاحبی اللہ تعالیٰ فرمائی دا سی ندا تاسو دا دروغ وعدی تشی اردوگانی تاسو کوئی ربط دا ما سبق سرا ترون دا ما سبق سرا دا دی آیات کریما اغا دا دے چی دا احکام الہی تفصیل وکی عمل پی وکی احکامات بیان کا کور کی بیان کا مرگرو تا بیان کا بیا پاغی باندی عمل وکا سنگ چی در تا اللہ تعالی ہو دلی دی مبتراعات و نزان بچ کا اتباع دا دین ابراہیمی وکا برمائی چی لیسا بی امانیکم نشت دے خبر پا خیالات استاسو باندی یا نشت دے خبر پا دروغ استاسو باندی درے ممانو کا لیسا بی امانیکم نشت دے در مدار دا نجات موقوف فردوگان استاسو باندی ستا طبیعت سگواری ستارزو سگواری آغا غربیان نچلیگی آغا ارزو ستاسو سوا چلم تمسن النارو الا ایام معدودات یا سلو رب مانوکا لیس بی امانیکم ند دین موقوب پوائشات ستاسو باندی دین ہو آغا دین دے چا قرآن و سنت سر ثابت دے ستا خبر پا دین کی نچلیگی نلیس بی امانی کم نشت دی تثبوت ستاسو ارزوگان لرام ولا امانی اهل الكتاب او نا پارزوگانو دا اهلی کتابو باندی. علامہ ابن کثیر رحمه اللہ تعالی اغا معنی کئی چه ان الدین لیس بتحلی ولا بتمنی, دین نده پا زن خیست کولو باندی او نه پا ارزوگانو باندی. بیارست وی لیس لکم ولا لهم النجات بمجرد تمنی بل العبرت بطاعت الله سبحانه و اتباع ما شرعوه على السنة الرسل الكرام. دا دین دارو مدار پا حاغ سیز نده چی کم ستاز و خواهشات دی, دین ہو حاغ دی چی اللہ رب العزت پا غیبان دی انبیاء کرام را لگلی دی. انبیاء کرامو تی چی کم دین را لگلی و آغا سی دین دی. دارنگی دارو مدار دا کامیابی ستاسو پا تمنا نده, مدار دا کامیابی فا اتباع دا قرآن او دا سنت باندی. قرآن او سنت خپل کا نحالا بتا کامیابی, کچری دین رو گردان شوی نو تنا کامی. نو فرمائی لیسا بی امانی کم نشت دے تبار ستاسو ارزوگانو لا ولا امانی اہل الكتاب او نفرزوگانو دا اہل کتاب باندی. من یعمل سوء یجز به, چاچی عمل وکو بد نو سزا بورکے کی گی دتا, سوء ان بد عمل وکو یجز به نو سزا بورکے کی گی دتا داغی مطابق. اہل کتاب دی کی اکثر علماء سو دی, علماء سو مراد دی. غرائب القرآن ولوائی اہل کتاب علماء سو الذین یغرون العوام برجاء والطمع ویقطعون علیہم الطریق الطلب ولا الجہاد. چی عوام خلق دوکہ کئی تاسو تباد دروغ وعدی کئی, تا تا بدا وی فضائل بسرد بیانی وعیدات بنا بیانی, تا تا بوی سحری زر پیر سبحان اللہ وی ماخامی زر پیر سبحان اللہ وی تب جنت تزی سرد دا تسبیحات بخی وعیدات بنا بیانی, دا اللہ قرآن بنا بیانی, احکامات بنا بیانی. قدام اولا دا خلق دو ککی یغرون الناس, خلق دو ککر قطاع الطریق و نصوص الدین, دا دا دین دا قوان دی. غرائب القرآن والا غدا مانا ذکر کری دا. داود علیہ الصلاة والسلام آغا فرمائی ویا زارع السیئات انت تحصد شوکہا وحقہا, اے دا بدی کرلو والا تا غنی کرلی دی از غنی کرلی دی, تا بدا دی لو پا خپلا باندی که دا با پا خپلا باندی ری بی. ابن کثیر البدایہ و النہایہ کی لکی چی تزرعون السیئات و ترجون الحسنات لا یجتبی من الشوک العنب, و ایتا بدای کری اغنی دی کرلی دی از غنی کرلی دی او بیا دا گلانو دا گلونو در آشکولو پا تما باندیه دا چلتم نشکی ده. اغنی دی کرلی دی تا با دی غنی را شکی ده, اغین تا انگور نشی را شکوله, اغین تا کور نشی را شکوله. نا دی وجه نا آغا سو وکرام چه اغی تا تا بیا پایده میلاوشی, گلونو وکرام چه تا تا دا گلون و غنچه کولا پیشکیگی و رناغانی دا تمغه ترازی, کچر تا ازغی وکره بد اخلاقیانی خوریکی برایانی خوریکی بدعات خوریکی نو ده دقی نتیجه بدا سی لکه غنی والا آغا چه بیر تا غنی راری بی تا تا بم دقا شانتی از غیبی همیلاوی گی نو برمائی لئیسا بی امانی کم نشتر اعتبار ارزوغانو تاسو لرا والا امانی اهل کتاب او نارزوغانی دا اهل کتابو مئی عمل سوان چاچی عمل و قوبد یوج زبیهی نو بدلو ملاویی دیو تردین ولا یجد لہو بیابن ممید دد فارا من دون اللہ ما سواد اللہ تعالینا ولیان سوک دوس ولا نسیرا او نازو کندادی بس دی بیا یعیدوهم وعدی قید دیو سر شیطان ویمنیهم اور جو غانی و تورا چھئی وما یعیدوهم الشیطان الا غرورا وعدن قید دیو سر شیطان مگر ددو کی اولائک مأواهم جہنم ددا کسانو زی جہنم دے ولا یجدون عنها محیصا بیا ونمومی دیل را سخلا سیدل والذین